Το δεύτερο μέρος σήμερα ξεκίνησε με έναν Βρετανό μουσικό της jazz, συνθέτης και σαξοφωνίστας και κλαρινετίστας, ο Johnny Dankworth. Έκανε μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 50 και του 60 και όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, το African Waltz, ήταν ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Johnny Dankworth. Μένουμε στους Βρετανούς μουσικούς για να ακούσουμε έναν πιανίστα, τον George Shearing, που έκανε τεράστια καριέρα και στην Αμερική. Αυτός έχει γράψει και το Lullaby of Birdland. Από ένα άλμπουμ που είχε βγάλει με τον Nat King Cole, ακούμε George Shearing και Nat King Cole. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. First of all, please let there be love. Είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ αυτό του 62. Nat King Cole τραγουδά και George Shearing παίζει πιάνο. Ακούσαμε το Let There Be Love. Όλες οι αποχρώσεις της jazz. Έτσι περνάμε σε έναν τύπο που είναι από το Puerto Rico, ήταν, γιατί έφυγε από τη ζωή το 2006. Ο Ray Barreto παίζει κυρίως κρουστά. Και το 1963, ένα χρόνο μετά από την ηχογράφηση που ακούσατε, έκανε επιτυχία με το Elva Tusi. Caballero, ahí acaba entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a fajarnos. Cuando quiera. Nos fajamos, Guatusi. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo no, no. A mí no me importa. Nadie se va a pagar con Guatusi. Ah, ah. ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi? Siete pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí sí que no como ese cuento. Y se vea que Guatusi se aplaca y se va para allá porque Guatusi es porque... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, caballero, así que... Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί για να έρθει στον κόσμο και να μεγαλώσει. Αγκάλιασε το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. Επικοινώνησε με την Αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο Νάσια Καρβούνη. Το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010 ή στο email γράφοντας live παπάκι βήμαfm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Julie London, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Ήταν το Fly Me to the Moon όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 54, δεν είχε κάνει και τόσα πολλά πράγματα. Σχεδόν είχε περάσει απαρατήρητο, με τα χρόνια όμως έγινε επιτυχία. Το 64 κυρίως η εκτέλεση του Σινάτρα και 2-3 άλλες λίγο πριν το απογείωσαν. Μία από αυτές είναι της Julie London. Από τότε έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκατοντάδες εκτελέσεις. Το επόμενο, και έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Δεν γράφτηκε όμως για ταινία. Το επόμενο γράφτηκε για ταινία, για το φιλμ του 62, όπου στο φιλμ το έλεγε ο Μπρουκ Μπέντον. Η ταινία ήταν το Walk on the Wild Side και το τραγούδι είχε γράψει τη μουσική ο Όλμερ Μπερστάιν. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια πολύ πετυχημένη διασκευή που έκανε ο καταπληκτικός οργανίστας του jazz Jimmy Smith. The Walk on the Wild Side, μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο. Jimmy Smith και η μεγάλη ορχήστρα του. We'll be right back. ένας πολύ μεγάλος μουσικός, μαζί με μια άλλη ομάδα είναι από τους πρωτοπόρους, ο καθένας το είδος του. Αυτός βοήθησε να γίνει πολύ δημοφιλές το Hammond B3, ένα ηλεκτρικό όργανο, όπου μετά από το 62-63 χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις και στον χώρο του ροκ. Λοιπόν, πάμε για να φτάσουμε στις ειδήσεις με ένα τραγούδι που έχει γράψει η Billie Holiday το 39 και το είπε, το ηχογράφησε το 41, God Bless the Child. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends crowding round the door. Spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. God bless the child that's got his own. Thank you.

It Don't Mean a Thing στην εκτέλεση του Dr. John. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Duke Ellington σε ένα από τα κλασικά κομμάτια του περασμένου αιώνα που γράφτηκε, πρωτοκυκλοφόρησε το 1937. Το Caravan που θα ακούσουμε από τον Duke Ellington, και αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες, είναι αγαπημένο τραγούδι του Woody Allen που το έχει χρησιμοποιήσει σε δύο ταινίες του τουλάχιστον, και το έχουν κάνει και οι Mills Brothers σε μια καταπληκτική ακαπέλα εκτέλεση. Ellington και Caravan. Ο ήχος του τραγουδιού αυτού έδωσε την αφορμή να γεννηθεί στη δεκαετία του 50 αυτή η μουσική που λέγεται εξώτικα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το είδος ξέρουν αυτόν τον ήχο που ήρθε ξανά μετά μέσω του lounge στη δεκαετία του 90. Μουσική όπως ο Μάρτιν Ντένι, Άρθουρ Λάιμαν και Γκόρντον Τζέγκινς δημιούργησαν την εξώτικα. Βήμα FM 99,5. Τα καλύτερα του 2015. Το πρωί όμως που πηγαίνω στο συγκεκριμένο γυμναστήριο, παιδιά, είναι στο έχω κλείσει μόνη μου. Είμαι εγώ, ένας παππούς παραπέρα, μια γιαγιά από εκεί. Τώρα να δεις πόσα είμαι εγώ σε 1,5 μήνα. Γράφτηκες. Από την δίαιτας. Ναι. Άλλο έξω. Γράφτηκα, τώρα μένει να πάω. Περίμενε, ρε παιδί μου. Γιατί το που λέμε γράφτηκα στο γυμναστήριο, δεν έχω διαφορά, λέει πως δεν πηγαίνω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε τώρα δύο γίγαντες, τον Duke Ellington και τον Louis Armstrong μαζί, σε ένα επίσης από τα σπουδαία jazz standard, Mood Indigo. Thank you. but you ain't been blue till you had that mood indigo. Yes, you had been blue, but not until you had the mood indigo. Wow, wow, wow, wow. Ba-ba-ba-ba-dee, baby boys. Oh, down to your shoes, baby boys. Now I sit and cry. Oh, no, no, no, no. Ήταν και κάποτε άλλοτε, κατά δεκαετίες, καλές τηλεοπτικές σειρές. Μία από αυτές ήταν το Route 66. Και μια και λέω Route 66, κορυφαία είναι η σειρά House of Cards, ο τελευταίος πρόσφατος κύκλος που είδαμε, και καταπληκτικό το δίδυμο των πρωταγωνιστών. Από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε δει στην τηλεόραση. Route 66, τηλεοπτική σειρά του 60, 116 επεισόδια. Εκεί ακουγόταν αυτό το καταπληκτικό θέμα από την ορχήστρα του Nelson Riddle.